یا سیدی الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی والوں کے عقائد قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ ہم کو مشرک و بدعتی کہتے ہیں، ان کو کیسے مطمئن کریں اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو، برا بھلا جہاں تک کہنے کا تعلق ہے، پہلے حق کو برا بھلا کہنا یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر حق پر کون تھا؟ ان کو کیا لوگوں نے برا بھلا نہیں کہا؟ ان کو معاذ اللہ کاہن، جادوگر، نہ جانے کیا کیا کہتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو سمجھاتے نہیں پھرتے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے رب نے حمایت کی، ٹھیک ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیڑا اٹھایا کام کا اس میں پیچھے نہیں ہے، اس لیے آپ اگر سمجھانے جاؤ گے، بحث مباحثے شروع کر دو گے تو شاید کام بنتے بنتے بگڑ سکتا ہے، کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو خواہ کا پن مارتے چھیڑتے، اور بعض ایسے نادان اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بس وہ بٹن دباؤ تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ تفریح لیتے ہیں، تو اس لیے آپ کو کوئی کچھ بھی کہے آپ مطلب ان سے الجھے نہیں، الجھنا یا بحث کرنا اصل ضرورت بھی اگر بحث کرنی ہے تو یہ علماء کا کام ہے، کہ جو مطلب یعنی کہ قرآن آیتیں جانتے ہو، پھر ان کے شان نزول بھی ان کو جانتے ہو، پھر ان کو ناسخ و منسوخ کا علم بھی ہو، احادیث مبارکہ میں وہ مطلب ان کو مہارت حاصل ہو، فن میں، فن حدیث میں اسماء اور رجال سے واقفیت ہو، احادیث کی اسناد کا ان کو علم ہو، تو ایسا شخص جو مطلب یعنی کہ وہ بحث کر سکتا ہے، میرا آپ کا کام بحث کرنا، ان کو مطمئن کرنے کے بجائے آپ اپنے کام کو بڑھا دیں، ان شاء اللہ عزوجل خود ہی مطلب یعنی کہ حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے ان شاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.